kolejnym odcinku Major pod Podcaster. Dzisiaj sobie, dzisiaj będzie odcinek taki organizacyjny, ale o szczegółach już za chwilę wspomnę. No i witam po krótkiej przerwie. No więc, jak ja mówiłem, dzisiaj będzie odcinek organizacyjny. A dlaczego? Można powiedzieć, że jest i nie jest mój pierwszy odcinek. A dlategoż to, że po pierwsze, wczoraj komputer zaczął mi bardzo ładnie wariować. Pousuwał mi wszystkie dżingle, nagrane podcasty, których jeszcze na stronę nie wstawiłem, kawały, zapowiedzi, też inne te reklamy, jeszcze takie inne. Pousuwał mi wszystko, niestety musiałem wszystko od nowa robić. W ogóle programy mi zaczął pousuwać, zostały tylko ikonki, nie wiem dlaczego. No i może tego nie słuchać, ale jestem jeszcze, się tak wszystko zgłosiło, że jestem jeszcze chory. Rozchorowałem się w czwartek wieczorem, no i teraz już jeszcze jadę na antybiotyku. No i niestety tak to się wszystko skomasowało, no wszystko, gry mi pousuwał, no i takie to jest. No, ale jakoś się trzymam. Ojej. No więc, jeśli teraz na pewno nas słuchacie na stronie. Tak, na stronie nas teraz pewnie rano, ale to moje krzesło skrzypi. Pewnie teraz słuchacie nas na stronie, bo ja jeszcze teraz nagrywam bez strony. Dokładnie bez strony, teraz jeszcze nagrywam bez 10 maja 2009 roku, godzina 14:23. I dlategoż to, że jeszcze nie mam za bardzo, nie mam gdzie wstawić tych podcastów na stronę, bo nie znalazłem jeszcze takiej odpowiedniej strony, żeby go wstawić. Wy teraz już na pewno to na stronie słuchacie, ale jeszcze nie mam jeszcze gdzie tego teraz wstawić. I jeśli ktoś by się chciał ze mną skontaktować, to piszcie na GG 9684133. Jestem teraz, to podczas choroby to nie jestem dostępny za bardzo, tak ciągle, ale już mam nadzieję, że już od środy nowego tygodnia, czyli który to będzie maj, policzmy, od 13 maja już normalnie będę 15 godzin na dobę będę na GG dostępny. A na Skype to maciej.ochnio13. Też dzwońcie w takim samym czasie jak na GG. Piszcie na GG, dzwońcie na Skype. No. Nie wiem, jakoś mi dzisiaj trochę głowa mnie pobolewa. No i co, o czym by tu jeszcze pogadać? Nie, no dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek. Po co my? Dzisiaj będzie krótki odcinek. Taki organizacyjny, co ja tu będę dużo gadał. No, teraz jakoś dam krótką przerwę. Tak, krótką przerwę. Mr. Buster, where you at? Can't scrap a lick, so I know you got your gap. Just stay on hard from ganking your road dogs. The hood you threw up with, homies you grew up with, don't even respect your ass. So now it's time for the doctor to check your ass, fool. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth. Make it bow down to the road. Ganking me, now I'm ganking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your lopes, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the buzz, and stay low key, big chick, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to, you trip with me. Now it's a must that I trip with you. Wow, wow, wow, yippee-yo, yippee-yay, doggy dogs definitely in the house. Bow, wow, wow, yippee-yo, yippee-yay, death row's definitely in the house. Bow, well, well, yippee-yo, yippee-yay. The sounds of a dog brings me to another day. Play with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's a Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dank, but on the wrist seals, I'm talking about you and me, toe-to-toe. Tim M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And them rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollering, baby. So what that let you know? That if you step to Drake, fool, you step in a death row. And I ain't even swagging them things. I'm hollering 187 with my gat in your mouth, fool. Yeah, Long Beach and Compton together on this track. And just when you thought we were slipping, booyah, right back at you. Now, you wanna step up and get your cranium cracked, step on up and remember the name, Mighty, Mighty DR. And we putting in work, yeah. Now understand this, my homie Dre can't be touched. Luke's bending over, so Luke's getting stuck, Buster. Buster thought I was sleazy, I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke. Hey, yo, Drake, what up? Break him off something, low. If it ain't another hole that I got to get with, gap teeth in your mouth so my gaps got to fit. With my sack on your tonsil, while you're on stage rapping at your whack-ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you with Miami. Then we gon' freak to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spot him, got him as I pulls out my strap. Got my chrome to the side of his white socks hat. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself. Hell yeah, so all you mark ass busters leave the raise up. Really dope, Death Row is running the nine tray, and you know we can't be faded. No i witam po przerwie. No więc, tak jak była ta jingle leciał, to postanowiłem, że nie. Także już to dzisiaj na koniec dzisiejszego odcinka. No, to cześć. Dzięki słuchającym. Znaczy, nie, powiem tak. Dziękuję wam, że mnie słuchaliście. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc,